जोसेफ के पास था एक छोटा कोट, सिम्स द बैक हिंदी विदुषक। जोसेफ के पास था एक छोटा कोट, उसने कोट बहुत समय तक पहना, फिर कोट को कुछ हो गया। इसमें एक संदेश भी छिपा है। जोसेफ के पास था एक छोटा कोट, वो पुराना होकर फट गया, तब उसने उससे बनाई एक जैकेट जिसे पहन वो मेले में गया। जोसेफ के पास थी एक छोटी जैकेट, वो पुरानी होकर फट गई, फिर उसने उससे बनाई एक बनियान, उसे पहन वो अपने भतीजे की शादी में नाचा। जोसेफ के पास थी एक छोटी बनियान, वो पुरानी होकर फट गई, तब उसने उससे बनाया एक मफलर, फिर उसने लोगों के साथ मिलकर गाया गीत। जोसेफ के पास था एक छोटा मफलर, वो पुराना होकर फट गया, तब उसने उससे बनाई एक टाई, उसे पहन वो गया शहर मिलने बहन से। जोसेफ के पास थी एक छोटी टाई, वो थी पुरानी और फटी। जोसेफ ने उससे बनाया एक रुमाल, फिर उसने गिलास में पी नींबू की चाय। यूसुफ के पास था एक छोटा रुमाल, वो पुराना होकर फट गया, तब उसने उससे बनाया एक बटन, बटन को उसने पतलून में सिला। यूसुफ के पास था एक छोटा बटन, एक दिन वो खो गया, फिर उसके पास कुछ नहीं बचा। तब जोसेफ ने उसके बारे में लिखी एक किताब जिसमें संदेश है, आप चाहे तो कर सकते हैं कबाड़ से जुगाड़ या कचरे से कमाल। प्रिय पाठक, बचपन में मुझे यह गाना बहुत पसंद था, वो एक यहूदी गीत था, मेरे पास था एक कोट। बहुत साल बाद मैंने उस गीत की तर्ज पर एक किताब बनाई जिसका नाम था जोसेफ के पास था एक छोटा कोट। कुछ लोगों को मैं काफी कुछ जोसेफ जैसा लगा। आपको पता होगा कि आर्टिस्ट कभी भी अपनी कृति से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें अपनी पेंटिंग दोबारा बनाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए जोसेफ की सचित्र पुस्तक आपके सामने पेश करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। जिन लोगों को किताब का पहला संस्करण पसंद आया था वो उसे भी जरूर पसंद करेंगे। इससे मैं यह भी सिद्ध करना चाहता हूँ कि आप चाहें तो कचरे से भी कमाल कर सकते हैं। आपका सिम्स द बैग। सिम्स द बैग बच्चों की किताबों के जाने माने चित्रकार हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं।